Rozpal duszę moją aż do końca, mój świecie, zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me słonecznikowa kreskokrzywa, złota Van Gogha perspektywo. Rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Miłości, której nie znam jeszcze, wiosennych bzów liliowym deszczem. Przyjdź i ogrzej mnie. Piotrek Zawrocki, Wojtek Traczyk, Jan Młynarski. Młynarski Place Młynarski. Ogrzej mnie i 12 godzin z życia kobiety. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dla słuchaczy podaję, że nastąpił uścisk, wymiana uścisków na scenie. Ściskali się Jan Młynarski z Gabą Kulką. To podaję słuchającym radia rodzinom waszym. Jak się grało? Nie wiem, co mówisz w ogóle. Jestem gdzie indziej, przepraszam. A gdzie byłeś? Nie wiem. W tym miejscu, w którym się jest, jak się przestaje grać na scenie. No dobrze, ale powiedziałeś przed prezentacją Młynarski Place Młynarski, że nie pytałeś się taty, czy można, a co powiedział, jak już nagrałeś? Ta piosenka mu się najbardziej podobała. Jeszcze La Valse du Mal. W ogóle ta płyta dzieli się na dwie części, tak można powiedzieć, wesołą i smutną. Jak życie. Tak. I te piosenki się przeplatają. Ta smutna mu się bardziej podobała. Mnie po 10 latach chyba też uważam, że te wersje nasze, to podejście do piosenek, te poważne są ciekawsze i bardziej ponadczasowe, ale podejmuje się decyzje i się to robi i idzie się dalej, więc... Natomiast co ojciec powiedział? Zaprosiłem ojca, jak już płyta była zmiksowana i zmasterowana. Usiadł na kanapie, wysłuchał całej. To znaczy, może powiedzmy od razu wszystkim, którzy się nie rytują, czy już nic nie można było zmienić. Tak, nic nie można było zmienić, ale ewentualnie można było po prostu ją wyrzucić do śmieci. Ojciec posłuchał, pamiętam, że to było też w samochodzie kilka razy, jak z nim jechałem, że słuchał całych płyt. Jeżeli słuchał płyty, nie piosenki, tylko płyty, to słuchał całej płyty. Zawsze. I wysłuchał tej płyty, nie można było rozmawiać, trzeba było wyłączyć telefon, siedział i słuchał tej płyty i ponieważ miał dosyć, jak wiadomo, dosyć sprawny i nowoczesny procesor, którego nie każdy ma, może Bill Gates taki ma, więc przerobił to wszystko, przeliczył i powiedział, że to jest w porządku. I okej, róbcie to. Musiałeś to zrobić tak, tutaj? Ja mówię, tak, musiałem. No okej. Więc tak to wyglądało. Był zresztą bardzo No był zadowolony z interpretacji Gaby, bo to jest zespół, to nie jest rotacja, to jest nasza przygoda taka z tymi piosenkami. My tych piosenek nie dokładamy więcej specjalnie. Operujemy kilkunastoma tytułami, które się zmieniają, spotykamy się po prostu, to jest takie też spotkanie towarzyskie, można powiedzieć, ludzie są z nami w tym i wykonujemy te piosenki. No i co? No i może tu postawimy kropkę. Ważne jest to, że płytę zamyka piosenka pod tytułem Szara Kolęda do muzyki Krzysztofa Komedy, zostawiliśmy w studiu jedną zwrotkę ostatnią pustą, z nadzieją, że ojciec po prostu da się namówić, żeby ją nagrać. I rzeczywiście tak się stało. To była jedyna w zasadzie forma. Jedyny moment, w którym żeśmy się spotkali nie tam w aucie czy w restauracji, tylko w studiu, czyli w środowisku, w którym ja się dobrze czuję. Przywiozłeś ojciec taty, też tak. Zostawił po połowę swojego życia i zrobiliśmy to. Bardzo mi zaimponowało to, do czego sam dążę i koledzy też, że nagrał tak zwanego jednego take'a. I okej, mamy to, mogę już iść. Trwało to 5 minut. Ja mówię, dobrze, to nagramy na wszelki wypadek jeszcze jednego. Więc zrobił to. No i jest fajny duet, taki dosyć wzruszający na tej płycie. Przy czym, co warto zaznaczyć, to jest kolęda, którą można śpiewać przez cały rok. Tak. Wiesz co, bo powiedziałam tak w międzyczasie, postawmy kropkę, bo wiem, że czeka kolejna artystka, którą zaprosiliśmy na dzisiejszy wieczór, więc bardzo serdecznie chciałabym na scenę zaprosić teraz Darię Zawiałow. Tak, mogę też? Tak. Cześć, Daria. Ja powiem tylko jeszcze dwa słowa. Oczywiście Wojciech Młynarski zostawił po sobie wielki dorobek, cały świat, który tworzył wraz z ludźmi, które tego świata przedstawiciele siedzą tutaj z nami i siedzą też przed odbiornikami. I teraz chcąc, nie chcąc, los czy jakieś takie, no taka powinność się pojawiła w moim życiu i w mojego rodzeństwa życiu, że przychodząc z zupełnie różnych stron, robiąc swoje rzeczy, mając już jakiś tam przebieg lat, że musieliśmy się spotkać wokół tego i Daria Zawiałow jest tutaj takim przykładem czegoś, co ja bardzo, czego ja bym sobie bardzo, bardzo życzył. Mianowicie, żeby artyści młodzi, artyści mający swoją wizję, artyści funkcjonujący na scenie, mający publiczność w swoim wieku, bądź jeszcze młodszą, często nie mającą pojęcia, kto to był Wojciech Młynarski, bo tak jest po prostu, że sięgają po jego teksty i że mogą je zrobić po swojemu i że mogą to zrobić jak chcą i chciałbym, żeby tego było jak najwięcej po prostu. Dlatego, że to jest wielki dorobek i że to jest treść i że to jest na tak wysokim poziomie, i że piosenek Wojciecha Młynarskiego w kulturze masowej jest może, nie wiem, 100, może mniej niż 100. A napisał ponad 2000. Jest kilka tysięcy. W związku z czym teraz dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich wokalistów i wokalistek i producentów, którzy będą słuchać Darii, polecam bardzo serdecznie nie pisać na kolanie w studiu tylko po to, żeby mieć za X, tylko sięgnąć pod naprawdę dobre polskie teksty. Mówił Jan Młynarski, a Daria cały czas słuchała tej wypowiedzi, ale trzeba od razu powiedzieć, że nawet dzisiaj na antenie Daria przyznała, że już towarzyszyła jej twórczość twojego taty we wczesnych latach, prawda? Co to były, konkursy, w których wykonywałeś piosenki z tekstem Młynarskiego? Tak, to były konkursy takie dla młodzieży, dla dzieci w sumie jeszcze wtedy i wtedy pierwszy raz miałam okazję się zmierzyć właśnie śpiewając na przykład utwór Jesienny Pan chociażby. Z perspektywy dziecka. Z perspektywy dziecka, dokładnie. To od razu powiedzmy też, bo widzę, że jest z nami Kinga Dębska, reżyserka filmu Plan B. Z tym filmem wiąże się twoja wersja piosenki Jeszcze w zielone gramy, którą teraz usłyszymy w wersji też specjalnej, bo to będzie akustyczna. Tak, premierowo, pierwszy raz wersja akustyczna. Daria Zawiałow. Thank you.

Może powinnam to była powiedzieć na początku. Uśmiechajmy się i poprawmy swój wygląd. Nie wiem, gdzie jest mój dzisiejszy partner, Jan Młynarski. Janie, jesteś tutaj. Ty. Jesteś. To weź mikrofon do ręki. Bo oczywiście Wojciech Młynarski jest bliski każdemu, który wsłuchał się w jego słowa. Więc jest nasz, polski. Ale jest także bardzo warszawski, prawda? I teraz nawiązuję do tego, o czym powiedziałeś, czyli że wyobraziłeś sobie, że ten wieczór będzie koncertem po stronie życia i jednocześnie to będzie taki wieczór, podczas którego wyobrażasz sobie, że tata mógłby usiąść tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i sprawiłbyś mu frajdę. No, mam nadzieję, nie wiem. Nie wiem. Wiem, że padła propozycja zrobienia takiego koncertu. Ja pomyślałem, żeby zrobić kilka ważnych akcentów związanych z bezpośrednio z twórczością. Na to nie ma jednego super sposobu. Można było i na pewno nieraz wydarzy się specjalny duży koncert. Wiadomo, i oby jak najwięcej takich koncertów było i były jak najlepsze. Natomiast wymyśliłem sobie, że jakby dla mnie na przykład miał być robiony taki koncert, to właśnie chciałbym, żeby tak wyglądał. To znaczy, że jeżeli ja robię różne rzeczy i jestem synem Wojciecha i zostałem poproszony, żeby tu być dzisiaj i trochę być mieć zaszczyt. Nie, to ty jesteś gospodarzem. No teraz już się nie przekomarzajmy. No. To po prostu umilimy, jak to się mówi, państwu czas. Tak, i w ten oto zawiły sposób próbujemy podprowadzić od razu też zdradzę pod warszawskie kombo taneczne. Pokażę tutaj dwa zespoły, które już, jeden kombo już będzie miało zaraz 10 lat. Jest to związane z moją wielką pasją, która narodziła się wcześnie dosyć, w domu pewnie. Związana po prostu z tradycyjną piosenką polską, zresztą nie tylko polską, i warszawską, i nie tylko warszawską. Ojciec, jak wiadomo, pisał mnóstwo piosenek inspirowanych ulicznym językiem, różnymi postaciami, które spotykał. Tych kilka razy, które szedłem z ojcem, nie wiem, po ulicy, czy na dworzec centralny po bilety, to oni zawsze go zaczepiali, mówili do niego mistrzu i on z nimi rozmawiał. Zawsze miał dla nich czas. No i to jest jakiś taki miks rzeczy. Ja wsiąkłem po prostu w piosenkę podwórkową. Później, jak byłem trochę starszy, to zacząłem rozumieć fenomen posiadania jakichś takich mistrzów starych i zacząłem też odczuwać jakiś taki straszny brak, jakąś taką wyrwę spowodowaną pewnie II wojną światową i latami komunizmu, która wyrwę między pokoleniem wybitnych, absolutnie genialnych twórców rozrywkowych, przedwojennych. No i odczuwam z nimi i moi koledzy, z którymi to robimy, jakiś rodzaj połączenia. Ojciec też o tym dużo mówił. Wspominaliśmy tutaj wspomniałaś o tekstach, o wchodzeniu w umysł kobiety, w naturę kobiety. Myślę, że w dużej mierze, to jest moje przypuszczenie, bo nie mogę go o to zapytać, ale w dużej mierze to jest właśnie na przykład odwołanie się do tego wielkiego wzoru Mariana Hemara, który pisał przepiękne teksty dla kobiet. W związku z czym chciałbym Państwu po prostu pokazać, jeżeli nie znacie, a dla widzów też, znaczy słuchaczy radiowej Trójki, zrobić taki prezent i może dla ojca, który słucha, bo znał te piosenki bardzo dobrze i interesował się tym, warszawskie kombo taneczne, zagrać kilka piosenek, skorzystać z okazji, bo jesteśmy w roku setnej rocznicy urodzin Stanisława Grzesiuka, która jest troszeczkę pomijana z różnych powodów, również z takiego powodu, że Grzesiuk był komunistą, ideowcem i teraz po prostu nagle się okazuje, że może jest po prostu w ogóle nieważny, a tak naprawdę jest bardzo ważną. Najważniejszą, jedną z najważniejszych postaci dla kultury Warszawy i nie tylko. Bo gdyby nie przeżył wojny i nie nagrał tych piosenek, to nie mielibyśmy tego świata. No więc zagramy piosenkę Buja Siefela, jego ulubioną, no i kilka jeszcze innych starych piosenek. A zatem warszawskie kombo taneczne. Na scenę zapraszam Tomasza Dudę, Piotrka Zawrockiego, Jan Młynarski już jest, Sebastian Jastrzębski, Wojtek Traczyk i Ania Bojar. Pierwszy koncert zagraliśmy w 2010 roku. Zespół gra w zasadzie w niezmienionym składzie. Jakiś czas temu, jakieś 3 lata temu dołączył do nas Sebastian Jastrzębski, który pochodzi z muzycznej rodziny. Ojciec Sebastiana jest legendarnym akordeonistą warszawskim, Jurek Jastrzębski, pozdrawiamy go, jeśli nas słucha. Mamy czasami przyjemność z nim grać. No i stawiamy stare brzmienie i lubimy grać stare piosenki i zapraszamy teraz Państwa i pozdrawiamy Wojciecha na chmurce. Zagramy pierwszą piosenkę, która nosi tytuł Na Wolskiej Sali, a jest do melodii, bardzo znanej melodii pod tytułem Dulcineo, czy Dulcinea. Mamy? A ja. Raz, dwa, trzy. Na Wolskiej Sali iskry szły, gdy w tan szła felka pań dziewczyna. W krąg miała drabów do tuzina, co darli o nią się jak psy. Raz trafił jej się jakiś graf, z gotówką chciał mieć z nią przyjemność, lecz gdy ją prosił o wzajemność, mówiła dumnie niby paw, z pana to jest kiepski gość, takich bobków miałam dość. Twoje grosze to dla mnie jest frajer, ja dla swoich chłopaków mam faję. Dwa nieładny jesteś fryc, nie skorzystasz u mnie nic. Jeśli nie chcesz, mój panie bogaty, brać swaty, to odwal się kapela. Panno Felo, jam swój chłop na harmonii. Różne pipo, fundne flaki i dwie szklanki wina, do kina, poliziem też. Tak jak powiedziałem, 5 maja przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Grzesiuka. Teraz zagramy piosenkę pod tytułem Bujaj się Fela. Mamy? Raz, dwa i raz, dwa, trzy. Targówku szwagra zięć, ulica mokra numer 5. Ma swą dorożkę, starą troszkę, stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały już targówek zna. Wołają więc, śpiewają więc, gdy jedzie dryndą zięć. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Trampa jak w autobusach, a my luzem, a my kłusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę mam medal zabawa. Wszystko jedno niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Te ośpiecyk pan go zna, tak samo żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chcę. Idziemy spać, bo ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. trampa jak w autobusach, aby luzem, a my kusa od Wisły wiatr znajomy wieje. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, w niedzielę mam medal zabawa. Wszystko jedno niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Proszę Państwa, teraz zagramy piosenkę, jedną z wielu piosenek napisanych przez, może tak zacznę, jak w styczniu, byłem u ojca w styczniu 2017, byłem u ojca w szpitalu i był w trochę lepszej formie i zapytał, co teraz robię, co się dzieje, co jest na tapecie. No ja powiedziałem, że teraz pracujemy z kombo nad, że kończymy płytę. Ojciec powiedział, pamiętaj o Zygmuncie Białostockim. Tak mu przyszło do głowy po prostu to. No i śmiesznie się złożyło, bo piosenka, która dała nam popularność przy pierwszej płycie, to była piosenka właśnie Zygmunta Białostockiego, Ach te Rumunki. A na drugiej płycie nagraliśmy kolejną. To był super po prostu kompozytor pochodzący z rodziny klezmerów, piszący świetne melodie. I teraz zagramy też taką właśnie, wspominając Zygmunta Białostockiego, którego on też, ojciec, bardzo lubił. Mamy? A na klarnecie gra jedyny najpiękniejszy człowiek na świecie, Tomasz Duda. Uwaga, raz, dwa, trzy i... Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś i co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. To grunt na świecie, to eciepecie, na eciepecie tylko całą parą leć. Znajdziecie, to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj różna, wszystko jest recepta już, bo eciepecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkoszy rwać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar, by mieszkać to odstępne trzeba dać. Grunt na świecie to eciepecie, za eciepecie tylko pełną parą leć. Gdy zdobędziecie, to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo eciepecie to anioł stróż. Uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, Nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo ecie, pecie, to anioł stróż. I my Państwu tutaj na sali i przed radioodbiornikami życzymy bardzo dużo ecie, pecie. Okej, okay, a teraz zagramy piosenkę, którą chyba wszyscy kochają, ze specjalną dedykacją właśnie pamięci ojca i ze specjalną dedykacją dla Warszawy i całej Polski, jak również całego świata, który Polska, jak wiadomo, kocha bardzo. Aha, dodam jeszcze, że piosenkę tę wykona człowiek, z którym założyliśmy ten zespół, mianowicie Piotr Zabrocki. No to uwaga. Raz, trzy, dwa. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot skółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się ze, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje, tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci przywrócę ofiarą swej krwi i wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Ania Bojara, Wojtek Traczyk, Sebastian Jastrzębski, Piotr Zabrocki, Tomasz Duda. Dziękujemy bardzo. Warszawskie kombo taneczne. Bardzo wam dziękuję.

wszędzie nazywają New York Baby. Tam, gdzie tylko zjawi się ekscentryczna New York Baby, wszędzie znana. Już cały świat zjeździła dookoła kilka razy wzdłuż i wszerz. Ekscentryczna i wesoła New York Baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York Baby, lecz chętnie by jednego pokochała New York Baby. Wcielenie wszystkich wad i przewrotności szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości New York Baby. Wszędzie nazywają New York Baby, tam gdzie tylko zjawi się ekscentryczna New York Baby, wszędzie znana. Już cały świat zjeździła dookoła kilka razy wzdłuż i wszerz. Ekscentryczna i wesoła New York Baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York Baby, lecz chętnie by New York Baby z płyty Jazz Band, Młynarski, Masecki, Noc w Wielkim Mieście. W tym momencie żegnamy się ze słuchaczami Trójki. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie jeszcze trwał. Opowiemy o tym i oczywiście przedstawimy jego fragmenty na antenie. Warszawskie Kombo Taneczne, Młynarski Place Młynarski, Młynarski Masecki Jazz Band, Daria Zawiałow, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Marian Opania, goście naszego dzisiejszego wieczoru. Gospodarzem był Jan Młynarski. Ten koncert wymarzyła sobie i zrealizowała Zofia Sylwin, Przemek Nowak, Jacek Gładkowski, Agnieszka Szydłowska. Mówię już do dobra.